ورزم نور ملگر و هدف تا ورزم تقوى دا ايمان لرم دير احتراز حضور دا جانان كي چيم سرفراز دخبل تن پا غاخو لمبي بالاوام ورزم نور ملگر و هدف تا ورزم تقوى دا ايمان لرم دير احتراز حضور دا جانان كي چيم سرفراز خمار مجربا مدرخي غم پناز الله دیرا کردی دستر ور اعزاز سودا دخل سر دا الله سر اکرم حضور دا جانان کی چیم سر فراز حضور دا جانان کی چیم سر فراز زما انتظار تنحور غلمان ولار پا کوسر ناز والی جانان یو گل فدائیم همزول و ممتاز حضور دا جانان کی چیم سر فراز زما انتظار تنحور غلمان ولار پا کوسر ناز والی جانان یو گل فدائیم همزول و ممتاز حضور دا جانان کی چیم سر فراز خمار مچربا مدرخی غم پناز اللہ دیرا کردی دستر ور اعزاز سودا دخل سر دا اللہ سر اکرم حضور دا جانان کی چیم سر فراز حضور دا جانان کی چیم سر فراز امام یم دمینی ور آورم تردار اتن عابدی یم چی مات کرم خمار چی صاف دنیاز بینو تور کرم نماز حضور دا جانان کی چیم سر فراز امام یم دمینی ور آورم تردار اتن عابدی یم چی مات کرم خمار چی صاف دنیاز بینو تور کرم نماز حضور دا جانان کی چیم سر فراز خمار مچربا مدرخی غم پناز اللہ دیرا کردی دستر ور اعزاز سودا دخل سر دا اللہ سر اکرم حضور دا جانان کی چیم سر فراز خمار مچربا مدرخی غم پناز اللہ دیرا کردی دستر ور اعزاز سودا دخل سر دا اللہ سر اکرم حضور دا جانان کی چیم سر فراز حضور دا جانان کی چیم سر فراز حضور دا جانان کی چیم سر